تین نجم نزول کے بدل صورت اخلاص میں اصورت تور پسے راوڑو یو دا دیو جنا چمک کے شبہات ذکر شو شبہات بولی ساحر وطوئی مجنون وطوئی تا پیغمبر باندے ترازنو کا نخواہ سور نجم کی تصدیق کی او معجزات خید پیغمبر چیزی پا خبر پروا مکوا تا لمنگ دیر لے شان در کڑے وی تا منگ کم دیتا رسولے دو اسمان نو دپاسا صدرت المنتحا تا ادویم داو چی مخیوی ام لهم الہن دی بلسوک الہ و مددگار شتا دی دی صورت کی بین امون واخلی چاہو کنا دیر لویلوی خلق دی افر ایتم اللہ تولعزا و منا تستالست الاخرا خواہ خواہ دید آگی الہ وضاحتو کنا دیو دیر مضبوط تی در مداو چلتا دواجرو پینزلس ام ادی صورت کے وصفات دو لوحیت ذکر کی اغام پینزلو سو پوری دی اخیری حصہ کے با اغا صفات دو لوحیت بیانی سلو رمداو چی بیا بیا وی فذکر خاف کی ذکر شیو زاریات کی ذکر شو سورہ تور کی ذکر شو کرن نصورت نجم کی بوئی چکن نمانی نفعارض عم من تولا مخت نوارا یو کم زیرش کی بوئی فعارض عم من تولا مخت نوارا چی نمانی خواہ اکا سنگ چی دلتے ہوئی چی ذرہم فذرہم پریئید نوال تڑی روزاحت کی زدیر پنزم داو چی ختم کپدی چی وید بارن نجوم او سور نجم شورو کو چی ون نجم زاہوان شپگم داو چی مخیوی ام لہو البناتو ولکم البنون اللہ لہم لونہ ثابت کری دی اب اخپلے بدگنے ظالمانو دی صورت کی باموی الکم الذکر ولہو الانسان تلک ایزن قسمت دویزان دا ظلم تقسیم کوئے اوام داو چیویوی فلیاتو بی حدیث مثلی روڑے کنا قرآن پشانتی او خبر اخو جوڑک ہے سور نجم پاخر کی باوی چفا من هذا الحدیث تعجبون و تضحکون قرآن پور ٹوکی کئی خنداگانی کئی یو کلمہ نشی روڑے دغه سیغی کې ویلو یوزیرا بتلاره اما عندو مل غیبو فهم یکتبون دی سره سوه شته دی چې لیکل کوي نجم کې به وی 35 کې عندو علم الغیب فهو یرا دغه سی ویلو فلیات مستمع بسلطان مبین کدی زبر نس معلومات راوړي نرازی وڑی منتدیو خی کنا خوا نو بوئی سور نجم کی چما انزل اللہ بها من سلطان دروغ وی دا تشت دیو دی مشران نمونی خی دی انور اللہ پا دی دلیل ندی نازل کرے وحی کم دی سر خوا وحی نشتا دی خوا رب تی اسمی داو چکدی ایمان راوڑی پا دعوی دا صورت قاف کنا نو اللہ بے بچ کی دا زاریات نا و دا عذاب دا تور نا او چت بے کی پشان دا نجم او دا قمر وی تور اس بک میں مت جوڑ کی او کدی دا دعوی او من اللہ تا دی صورتو نو داخا چی قیامت شتا دے ان عذاب ربک لواقع اما لہو من دعوی الله به در نجم او ذ قمر پوشان تی اوچت کی خان لکه مؤمنان حال مخ کی ذکر شو کنا سوره تور کی سمرا بهترین ها سوره دعوت تصدیق در رسالت واقعہ د معراج سره او رد شفاعت قهری دی به کې نوې مسله راغله رد په شرک کوي او په شفاعت قهری باندې ده او صورت کې دوه حصې دي لیکه مولا یې سکه او کم دیرش آیاتونه دي ازوی ما تر اخره پورې ښا اولې سکه بعد تصدیق د رسالتو ذکر کی او معجزه د معراج په ذکر کی انفی شفاعت قهری او زجر رد مشرکین بالملائکه خاص کر مشرکین بالملائکه او بیا دوی مېڅه کې تسلی پیغمبر ته چې فارض عام من تولا بیا صرف تخویب بشارت حال د دواړو مجرمانو او د مؤمنانو په ذکر کوي او بیا ختمی په تصدیق د قران او په توحید باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوا گواذ استوره کلا چرازی په کته باندې نیاتن عام استوره مراد دی جنسو دا په څه گواذ په دې باندې چې څنګه د ستوري د اسمان نه ښکته راځي نو دا قران هم زبرې نه راغلی ځمکې ته چا جوړ کړی نه دی د دې مثال خو د ستوري دی ښه یو دا معنا دویم دا دی چې نجم حصی ته ویل شي حصا الله ی قران کې راغلي دنیا ته نو پیړه نه دی راغلي په یو ځل بلکې نجمن نجمن او لګلګ راغلي دی تک استور تو ګور کنه استوري اسمان کې څومره دیر دقه سي مثال آیاتونو د قران او د سوراتونو د قران ده دمانه کی ون نجم زاهوان دغه ستوري دي چې کله قیامت شي نو دا و ټول اذل کواکب انتصرت روبدوړيږي ټول رڼا وته نه ختم شي ښه نو دا گواذه پراتلو د قیامت باندې او یام رات سنا نجوم القران چې سوره واقعہ کې براشي چلا فلا اقسمو بمواقع النجوم چلاوی زګوا کوما دا واقع کې ذل استورو ان آیاتنا چې براتلو نازلې دا وخت په وخت باندې دته نجوم ولي وي زکه چې استوریم سبب د هدایت ته آیاتونو هم سبب د هدایت ته استوریم سبب د رڼا دی دنیا رڼا کړی دا آیاتونو هم سبب د رڼا دی چې ذلونو کې به رانا پیدا کی ستوریم د شیطانان د پاره وشتون کی دی عذاب ده کنا ولهم عذاب مواسب د آیاتونو هم د شرکان د پاره وشتون کی دی کنا رجوع مل الشیاطین په دې امور کې د قران تشبیه ور کړی دا تنه جم سره ها گواه د استوره کله چې را ورځيږي د اسمان نه په دې باندې چې قرآن د اسمان راغلی دی لګ لګ راغلی دی درنا د پار راغلی دی د هدایت د پار راغلی دی ما ضل صاحبکم وما غوا ندی خطا شوی دا مرګر استاسو او ندی کوک شوی د صحیح لارې نه ځکه دنیا کې چې اوسړي رکیږي ندو سبب ای کنخا چی روکی گی یو اغای چی لار تی روکشی نمومی چی را لغتا کم لار تلی لکا یو سلی حج لتنو پلتروان چتنب تپوسکو چی کجا می روی پرسیبان باونو کجا می روی چرت دی اغوی عربستان تا دما وی این راه کی تو می روی با ترکستان استو تا تیجی با کمالار روانی دا خو ترکستان تا تلی دا عربستان خوستان شاہ تا پاتی شو وی ندی روکنشو چلار یوادا دی بلپل روان دی نو دما دول دا مانا دا لار تینا روک او ما غوا دا مانا چی روان خوشی پلار روان شی روان شی ولیکن ای چی سمزلو کی نو کوک شی او غنی غلار پریدی نو بیا حلاک شی نو بیا حلاک شی نو دوالا خبری رد کری چی دا پیغمبر ندو سی لاری نا روک شوی دی اندو سی لاری نا کوک شوی دی وی دوالا نشتی لاری امونتی داو سیده روان دی خلطی نیشتا کنه خواه نده روک شوه مرگرست تاسو ده سی لاری نا انده کوک شوه اوڑی دلی ده سی لاری نا انتقان الهوا اده چه سوی ار خبر چه کئی نا اغب قرآنی اغب حدیثی اغب وحیوی خبر نکی دخ پل خواهشنا نو ینتقو دیر عام دخا کده قرآن آیاتو ندی نا خود وحی دا شلاوتا که احادیث مبارکه دی نو هغه وحی ده کنه هغه داوی کنه کله پیغمبر خپل اجتهاد دی ها اجتهاد چې کله باغ یو خبره کې به اجتهاد کو کنه ها هغه په وحی سره حسابيږي ځکه کاږي کې سمامولي خدایي او غلطي کنه نو فوراً الله داغی تصحیح کی نازل کی نو اگر خبر صحیح شی کا نخوا دورا چاویلی چیز انتقو نمرادو اگر خبر آنچی پا دین کی کئی ولی بعضی خبری پیغمبر پا دنیا دا پارا کری دی دنیا دا پارا لکا اگر یوزل دا کجوری کلم کولی کجوری کلم کئی اکثر د میوی ونه چی اخلق کلم کی نو ډیر میوو کی نو کلم کولی نبی علیہ السلام ورته وی چې مکه وه هتا سو ټوله کټ کړي دې کې وا کجورا کم دې کی تاریخ وب خبره منلا نو بس اکار پرې خو دو چې کله وخراغ نو کجوری لګیو شوې اپو ټولو نبی علیہ السلام ایدا ولی ایدا تا مون منی کرو چی مکلم کوانو چی کلم نشی نو آبیا دورا نکی نو ایخا وی انتم آلمو بی امور دنیا کم انتم آلمو بی امور دنیا کم وی ارتاو دنیا پا کار خپوی یہ پا پولا و پٹی باندی خوا دا پا پولا پٹی نپوی گم خوا دا پا خپل چی سم پوئی گیا غصی کوایا خود دنیا کارو خبر نکی دے پا دین کے دخپل طبیعت نا دخپل خواہش نا انو الا وحی یوحا ندی دا خبری دو دا کلام دو دا بیان دو دا ملغلری دو مگر وحی دا چیز تکولشی دا اللہ طرف نا وحی جاری وکا نخواہ څوک راوړي د استاد څوک دی د شیخ څوک دی د دا الله پمین کې راوي څوک دی علمه شدید القوا تعلیم ورکړی دی دته اغي جبريل چې ډیر سخت قوتونه دي بدني قوتونه ډیر دي چې هله کوئی کنه وي یو وزر اعلام کو لوط علیہ السلام د قوم هغه وواړه کلی هغه د اخری زمو کې نراويستو خپل بیا وبوي وي اول ټیکړنو شدید القوا ډیر سخت قوتونه دي ښا هغه باندې څوک دا ګمان نشي کولای ښا ذو مره مختلف معنی مجاهد وی ذو قوت بغاری دغه معنا کې ذو قوت ښا قتاده وی ذو خلق طويل حسن دا ولا بدن ورکړی هډیر دنګ او ډیر ښایسته ذو خلق طويل حسن دغه سي ذو مره نور حسن ولا الله ورکړی د مخ خاوند حسن دی کنه فاستوا د برابر شو مخامخ شو پیغمبر ته دا کله چې وحی کېدا نبی علیہ السلام د وحی د راتلو نمخ کې تقریبا شپږ میاشتې په غار حرا کې ناستو بدې ته شوق پیدا شو چې د خلقو نزان سر تکوما او الله سره تعلق او ربط پیدا شو نو دا غار حرا ډیر موزون دی او ډیر موزون ځکه چلته وناسونه بیت الله او تمقامک کاری ځکه برانډې مرانډې خنوي کنه هغه سر سره جوړ شونه پناش بالکل نبی علیہ السلام پاغي کې ناس ته بیت الله او ته په نظر راتو بچو د الله سو ذکر اذکار به کاو نو ډیر په مینا به کاو نو شپږ میاشتې پاسو چې تاسو وی کاتو نو دا اسمان پټ شو او اسمان پټ شو او جبريل را روان دی ها جبريل را روان دی راته پیغمبر سره را نږدې شو اتر دي چې وینیو ځان سره یوه کو او ته به وی چې اقرا لولا لولا اقرأ نبی علیہ السلام ما انا بقارن ما خو دین مخ کی سنزی لستی تا خو باغا چاہتا وی چه مخ کی سبق وی لیکن ما او سبق نی وی لی مخ کی خواب ما انا بقارن بیوتا وی اقرأ ویتو قلولا اگوی ما انا بقارن وسی امنشم وی لی دی مطلب اغا ولی چې وغی دا مطلبو چه ما سبق نده ویلی چرتا دوڑو کوالی نا اچه بیاوی نو ما انا بی قارن وسمیم جب کار نکی نو جب دریم دلی ورطوی چه اقرأ نو چالو شو اوی بسم ربک اللذی خلق یو پینزا یا تو ننازل شو خوا چه علم الانسان ما لم يعلم بس دغه وخت کې دومره نازل شوخه دا نور بیا ډیر وخت پس نازل شیو دا وته نازل نیو دا زلو چې نبی علیہ السلام جبرئیل ولیدو په خپل شکل کې ابي جبرئیل توي چې توبه توبه زما خو اړو دا په خیال کې نه راته چې خدای با داسې مخلوقم پیدا کړی توبته چې اسمان پټ شو او مکه پټ شو توبته جبريل ورته وی پیدا خو زما شپږ سو وزري دي اما یو کلاو کلو یو ما خو نور ندی کلاو کلو او غای نبی علیہ السلام بانده حیبت را گئے بیای کرتا لالو کنا اما بانده کمبل واچوئے دا اول مقام ابیا په دویم ځل یې چې معراج ته تللو نو سدرۃ المنتہا کې لیدلو نو هغه وخت کې بیا لیدل دومره ګران نه و د چیو و ترخه دا لوم به زل ډیر ګران تھا فاستوا برابر شو پیغمبر ته په بیل افق الاعلى اذیل ابیرته وها وذې په کینارو اوچتو د اسمان سمتنا بیا رو رو رانیز دیشو فتدل نزمکی تراکوشو رانیز دیکی دو نزمکی تراکوشو دکا غاری حراحو پزمکا کی دیکن پکان قاب قوسینی او ادنا نشو دمرنیز دید پیغمبر سر لکا غا موٹی دا دوو لیندو لیندو کسی خود دو سیدو نئی کنا یو اگا موٹی اگا ڈانڈے چکم ای کنا را کگا اگیتا قاب ہوئی خوا او یو اگا مزین اگیتا وطر ہوئی دا دو سیدو نئی قاب او وطر نو دا عربو دا دتو چه اغیبا روغ کولای و بل سرا دشمنه بیوی کن نو عادت اداو چه اغلین دوال لینزی بی داسی و بل سرا جوخ تکلی ای بس دا دی روغ اوشوا زمون روغ ادا چه دوال لینزی بی او دیکلی نو مزی خوبا بلکل یو بل سرا جوخ شو خوا مزی خوبا یو بل سرا جوخ جی وا قابین ندی دا قاب او دا قاب هغه به دیو بل نبیرته وکنه او جبرئیل او نبی علیہ السلام پمیان کی دومره فاصله ونه تانه چې کنه سینې و سره جوخت کړی و هغه خو بیا خبره نه کیږي دومره نه زیو یو بل سره لکه د دوو لیندو دا غي موټو چې خپل میان کې څوره فاصله ده دقا فاصله دا آغا دا جبریل وخا نشو پشان دا موٹی دا دوو لیندو نو قابی یو یاد کرده دا خمرات تینا دو دی خوا دکه دا هاری لیندی خپل موٹی چه دا سی لاس کی نیسی ابو بل لاس بانده آغا غشی نیسی کنا او ادنا وی دا دینام دیات نیس دیو اوحا الى عبده ما اوحا یو معنا دادا وحی اکلا اللہ اقبل بندتا فواسطی دا جبریل اگا چی وحی وطا اکلا چی صورت علق نازل شو اگا وحی اکلا وحی اکلا اللہ اقبل بندتا فزریہ دا جبریل اگا چی وحی وطا کلیوان دا معنی که مجاہدو حسن بصری چه نقاب القوس تستوی ما بین وطرها و مقبضها چه داغی دا مزی اداغی داغی موٹی میند که سمر پاسلین و دق قیادی خوا ولا حاجت الالقلب فی الآیتی دا جت نشتا دی خوا چه منگا پایات که نور تاویلات کو مدقه سی پا ظاهر بانده آسان دیکن خواه دارم بے وحی و نبی علیہ السلام توشوا پز مکا بغار حراکی ما کذب الفؤاد ما رآن شک نده کلے زلد پیغمبر فاغسو کی چلی دلی دی سو کی دلی جبریل امین نپاغی که داغ شک نو ایو خب اخپل اصلی شکل کی اولی دو اللہ والا قوت و طاقت ورکو چه بل سوکنشی لی دی بل چاک اولی دو مل بای دا خود پیغمبر شان دخوا چه اغلا اللہ دومره قوت ورکلی خوا نشک نده کلی زلد دا پاغسو که چی دلی دلی دی افا تمارونو علاما یرا ایتاسو شک کوئی پدی پیغمبر پاغسو که چی دا پخپل استر گلی دلی دی دی شکاو کنا دیوی نمارا جبریل کم دے کی لیدلے دے دا خواست خبر دا غسوک لیدے چیو دا غدمرت بیداوی وی چما رآہو احدم من الانبیائی اس یو پیغمبر جبریل امین ندلی دلے پخپل شکل کے غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صورتی ہی رآہو مرتینی دو دلہ یو پز مکہ و بلدل پا صدرت المنتحہ کی خواب ذکوی ولقد رآہو نزلتاً اخران یقیناً لذلو دو جبریل لرا یو دل بل نزلتاً اخران بلدل خواب ولی خبر طول دو جبریل شروع دا کنا علمو شدید القوا ذو مرہ دا سمراد دے رآہو کی دا ټول زمین رغی تراجی اند صدرت المنتحا دا بلدلی چلی دلی دے دے پز مکن دلی دلی بلکہ دے دا وہ اسمان نو دا پاس لی دلی دے چگی تا صدرت المنتحا وی اغونا دا بیری چگی تا دا دیغاری خطل ختم شوی دی خواه تا دیغاری نا اپا لبیا سوک نشید لی تا دیغونی نا اپا لبیا سوک نشید لی خواه ذکو تا صدرت المنتحا وی باقی کی پا دویم دلی دلی دی دا میراج پشپا باندی بازی خلق تینا نور سا خود دل تا دیغینا نمالیمی خواه د جمهور قول داده چې مراتبنه لیدل د جبرئیل علیه السلام دي چرته بعض روایت ته عبد الله ابن عباس نه راغلی دي هغه ته منسوب شوی دي چې خپل رب یې لیدل دي ته ایتونه په هغه حمل کوي ښه خدای نسبت صحیح نه ده ځکه عائشه صدیقه رضی الله عنها وی چې اوري خبرې دي کدا چا اکڑی نفع اللہ دروغ جو اکڑا زکا چا اللہ یو سوی و دے بل سوی دا پا اللہ دروغ ندی کچا داوی چن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہو چک پل رب یہ لی دلے دے فقد اعظم على الله الفريتان ذپ الله باندې دروغ جوړ کړه ځکه قران وی چې لا تدرک الابصار دسترګې نشلی دی هغه په هو درک الابصار هدي وی چې نبی پیغمبر لیدل دي دغه دې چا چې وی چې محمدن یعلم ما فی غد چې پیغمبر د سبا په کارونو پوئیږي فقد اعظم علی الله الفریتا فل درو ول الله سوی الله رب العزت وی چې ولا تقولن لشین انی فاعل ذلك غدا د سبا په حق کې بچر نه وای چې زو دا کار کوم تر سبا خبرو علم نشته کنه او من قال ان محمدا كتم شيئا مما انزل عليه کچاوی چې محمد صلی الله علیه وسلم یو خبره پټه کړې ده هغه شی یگان وی چې ګور الله تعالی چې ستانه رستو به سو خلیفې علی او یو ګور پیغمبر نکړه کنه ته پټه کړې اس نور لګای فقط اعظم علی الفریته تپا اللہ دروغ جوڑ کولی اللہ رب العزت ویلی چی بلغ ما انزل ایلے کا ورسوا هغه څه چې تا ته نازل شوی دی ورسوا نو څنګه په کې خبره پټکړه نه نه نه نه رزکا ته جمهور قول داد چې الله به قیامت کې وینو دنیا کې هیڅوک نشي دی نه پیغمبرانو لیدل انا موسی علیہ السلام اول سوال کړو الله تو لن ترانی پیغام کینا مانشی لیده دنیا کی زدن ازان نپٹو ما خود مانشی لیده داسی وطا ویخا ناو خدا بیده ادائی وز خلق راغی دا پیغمبران نوچت خلق راغی ولی وی ما خپل خدای پا خوب کی لیده لی سورا سل زلا فو ایتا خودیر دبردست سلی دا د جمعې پښپا دی لیدل او کنه او په ماړه خېټه دی لیدل او کنه څو وخه داخله دروغ وی ځان نه خبرې کوي د بی سند او بی ثبوت خبرې او خلق داسې مانی چې څه به وي عند جنۃ المأوى سدرۃ المنتهى هغه مقام دی چې هغه سره دی جنت زید و سیدو مومنان بالتا دیخوا دیر مزل لیو تخو اللہ رب العزت بیدا سی بودی پینزو سو کال مزل تش دی اسمان تا دی ابیا دا هر اسمان غٹوال دی پینزو سو کال عمر دی ابیا دا بل نبلتا دا بل نبلتا او جبریل ویچ رازی دسترگی پر رب کی رازی بس دغه سی والا مؤمنان پاسان باندې بوځي سار کزي یغش سدره تما یغشم یاد کا چې پټ کو اغي ونی لرا دومره ملائکو چلاته معلوم و اندازا ما یغشا چې سوره پټ کړو دغه علم الله ته ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی چې ما غون اولی ده کنه توبه رأيت على كل ورقة من ورا من اوراقها ما دا غي په هر پانه باندې ولي دا چې ملک ولاړو او يسبح الله الله تسبيح يوي په هر پانه باندې او پانی وي داسې لکه اذان الفيل تاتي غونا او هغه بیره چې وته ویلي شي خلق چې خوري او دورو لکا قلال حجر یو خدا مٹکی دی کنا دا نا دا حجر قبلی مٹکی دا سوی چی دا سلیوم ربوی دا سوی نو یو یو کرکنا یو یو بیر دور غٹا دا خوا دے دا غیبونی بیان کو پارا پانا باندی ملک ناستو نو بس ټول ملک رناو رناو ما زاغ البصر نده اولی دل نظر د پیغمبر زاغ یزیغو کگی دو تا ویلشی کگی دو تا یمینن و شمالن کلی او بنده داسی چی تبا تا ایچی گورا کنی آغا دی مخ کیو گورا نده بایی دی با داسی گوری داسی گوری نده خونشی نده دا خو زاغا کی رازی کن او یاد آده چه غشه دازه ده ها پا لگوری تو دازه ایزی مندو که ده کنچه تا گوری نو آقا بیانشی نو دوانه رد کلخا نده کوک شوه نظر ده پیغمبر ده جبریل نه یمینم و شمالن نده کوک شوه خواه ما عدلا یمینم و شمالن و ما توغا او نی تجاوز کرده جبریل دلتو دو آپ لکاتو نا بالکل او تنیخ کتلی خواه لقد رآ من آیات ربی الكبرى دا آیات تی خواه دا دلیل دا جمهور چی منگووی خواه یقیناً چی لی دلی دی پیغمبر قدرتونا دا خپل رب لویلوی ربنا دا باسر روی خواه که ربی لی دلی انو من آیات وی پکی کٹ کڑی او کنا چی لقد رآ ربه نمن آیات ربه الكبرى لذلی دی علامه او قدرتونه د خپل رب ډیر لوی جبريل یادي دا د الله د قدرتونه لوی دا د الله د عظمت علامونه یو لوی علامه جبريل ښا شان ذکر شو د پیغمبر د رسالت حال بیان شو اوس الله رب العزت مشرکین ته وی چې تاسو مسو وای کنه د بوري زویا څخه بویا کنه وای ته وای تاسو افرایتم اللات والعزان ها تاسو نه تاسو کوم خبر را کې ما ته د خپل الہ او چلات او زاده ومنات الثالثه الاخرى او منات پکې دریم بلوم دی دا ډیر شي دی لاتو دا یو نیک انسانو او هغه حاجان لا ستوان او غړی او د اکول دا ډیر لطیف خوراک دی کنه هغه به ول اور کول حج په وخت کې یلت السویقه دا به اور ناغه خلق مشهور کو په سخی چې دا ډیر سخی سړی دی ګوره خلق چاله سړی ډوډۍ نشي ورکولې ا دې ګوره غوړی ستوان یو کوي او په حاجیانو باندې خوري نو چې هغه مړ شي نو دې تی نه سخی بابا جوړ کړه لاس بابا بیا سو وخت پسې دا بوت جوړ کړه ګوره دا په شکل یې بوت جوړ کړه او خلق برات لو داوی لات او عزا داوی ونوا ابن عباس وی رضی اللہ عنہ ونوا بوادی نحل شامیہ شام طرف تا یو مقام دی اگی کی وا نفبنو علیها بیتن دمر مکان پی جوڑ کو لوی مکان آونا باندی پورا او یکانو یسمعون من الصوت هغه نه باواز راته چې دی به سره چرته سوال جواب کول کنه هغه نه باواز راته نو بد هغه یقین پیدا شو چې دا په دې کې روحاني خلق راغله ملائکه ته نسبت کاوخه هغه بت مت نه یادو دا په دې کې د ملائکه نه څوک راغلی دی او هغه مونږ سره خبرې کوي شیطان یې خو نه یادو بیا وی دا وی یو ونی نه درې جوړ شوې یو یو ځای بل بل ځای ترقی وکړه کنه نبی رسول اسلام دا غیظ پر حضرت خالد لیګو او ته وی چې دا ونه دا کا کټ کا ها نوغه چلانو هغه خلق وسره ناستو من جوران وغیرہ غی شور جوړ کا زوګه جوړ کا او یې خالد مکه وګره تبا بشی الیک بشی او دی چې سو کواله ده کنا هغه بیا زله نه دراغله مکه وا هغه لولو هغه ونه والن داغین یو سرببری بلارا وته ها او چې غېکړه نو هغه قتل کړه حضرت خالد خان یا نبی صلی الله علیه وسلم چرغه او ته تاسو کوي چې دی ولیدو وی او په ونه مې مکټ کړه بیا دا غې نه او بلاره او ته یو شیشه کړه او ته هغه وی دقه عزاوا او لا تعبد ابدا باس تعزاز عبادت ختم شو بیا باندې کیږي دا د مشرکون علیه او بالکل لاغي یقین داو چې دې کې ملائک راضي او موږ سره خبرې کوي زموږ اصل کې دا عبادت او دا سجې کو دا غي ز پاره کو دا ونو دا ګټو دا مټو نکو ها دا هر مشرک دا عادت څه ها درا به صبر ساتلی ها علکم الذکر ولو الانسان ایا استاو د پارا ناری نخ وخت دی او دا اللہ دا پارا زنانا چه ملائک وای دا اللہ لون دی او پخپل ام زامن خوخی دا تلک زن قسمت انزیزا دا تقسیم چه تاسو کرده دی و دا وقت دا تقسیم دیر دا ظلم دی انہی اللہ اسمان سمیتمو و انتم و آباؤکم ندی دا نمونا چه تاسو اخل دلات و منات مگر نمونی چې تاسو ولی اخیزی تاسو استاسو مشرانو نزی نازل کلی اللہ دا دی پا خدای توب سا دلیل این یتبعون اللہ الظن نزی روان خلقا مگر پا گمان پسی وما تحول انفسو او پا آغا خواهشاتو پا آغا خیالاتو چی غواری نفسو نزدیم ولقد جام من ربیم الهدام یقیناً راغلی دیتا پر ربنا قرآن ورا قرآن راغلی دی اصل دین راغلی دی الهدا ادی بیام پو خواهشاتو بسی روان دی ام للانسان ما تمنا آیا دی انسان دا پار دا اجازت شتا چی دا دا سمرا زن لازادی ورکلی دا چی بس دما خواه دا زمان سوکتا پوز نشی کولی نا آئے دا انسان دا پاراغا سدی چی دے غواری دے داغی ارزو کئی اغا سدی یو مانا کی عبادت الاؤسان انسان تا دے خبری اجازت شتا دے چی دا بوتانو عبادت کوا نا نا دا تمنا دا دا ارزو دا دا اجازت پا اللہ ندے کڑے یوا ایشت دے دے انسان دے پارا ما تمنا اگا چی دے کم امید ساتی دے شفاعت دے آلیہو گورو تا ٹول ہوئی چی دی بزا مونگ دے پارا اللہ سر شفاعت کئی ویداستا تل ردا اختیار شتا دے چا دل ردا اختیار در کرے دے ما تمنا دقا سے اگا ام پاک راضی چی مشرکان بھوئی چلے رجعتو الی ربی ان لی عندو للحسنا وی کمونگ دنیا اخرت کی لڑو اللہ تنونگ لبڑیر خیستا دیونا و جنتو نیدا عملین انسان ما تمنا داری شادی ادام پکرالو چوی لعوت ینمالا و ولدان ویلتا مونگ لمال راشی و اولاد براشی و بیابا کزا خلق را باندی قرضو نی ولی بورکو دام مریم کی ترشیو خواه دام دا ولی دا دی انسان دا پاراغ دی تمنا چی دی داغی خواهش وردو کئی چی مالی ولی پیغمبری را نکڑا دی پتمو کن خواه دا نشتا دی انسان دا پار دا زاده نشتا خواه فلللہ الاخرت والاولا خاص اللہ لرا اخیرتم دے دنیا ام دا نا پا دنیا کی دا بلچا اختیار شتے نا پا اخیرت کی رد پا شفاعت قہری او پا مشرکین بالملائکہ دا دی وکم من ملکن دیر دا ملائکنا دا سشتہ دے فی السماوات پاسمانونو کی لا تغنی شفاعتم شین چی پیدا نور کی داغی شفاعت درام اللہ من بعد ایعظن اللہ مگر پت داغی چی اللہ اجازتو کی لمن یشاو اگر چا دا پار چیو گواری ویرزو اور دا شوی داغ دا قدینا داغ دا اقرارنا چی موحد دے گنات نشوی دے داغ پا حق کی ملائکو تاوی انبیاءو تاوی چی شفاعتو کیخا علب کی پیشکا کسان چیمان نروڑی پا قیامت باندی مشرکان دی لیسمون الملائکت تسمیت الانسان اگی نمونک دی ملائکولا گرو تا نمونک دی مؤنساتو او دی زنانو علکا ملائکو تلاتوے داو دی مؤنس نم دی غزاوتوے داو دی مؤنس نم دی اخو مؤنثات ندی وی لکه دلته ته یو نارینه ته وایه کنه چې یا خورې چې دا خوله دله ووی وی نارینه ته به ته داسې وایې. نو ملایکو ته ګورو نومونه د مؤنثاتو وما لهم به من علم نشته دی لرا په دې خبره په دې خپل عقیده باندې څه دلیل عقلي ان یتبعون الا الظن نذر وان مگر په ګمان پسې وان الظن لا یغنی من الحق شیئا ګمان خو هیڅ شی نه دی ګمان خو نه فائدہ کوي د حق په مسله کې زرم په عقایدو کې ګمان فائدہ نه کوي چې کېږي شي او زما دا ګمان دی وی فارز من تولان ذکرنا تسلی ملتے ویلیو فزرهم پری ایزاد مخوال آواز آغا چانا چه اغا مخوالو لیزم دا قرآن نا چه اغا دا قرآن نا مخوالو نا تتنو مخوالو کنا خوا ولم یرد الا الحیات الدنیا ادا قبل سمطلب ندی مگر جون دا دنیا ذالک مبلغهم من العلم وګور دا د دې مقصد او د علم نه معنا یو دا ده چې ګور دنیا پرست خلق علم سي دقه علم یې ښا چې شفاعا به مانی اولیاء به مانی برای خواندان به مانی الکه داس تاسو یو دویم دا ده چې دا دې چې کوم علم کې یو کتابونه وي په دې مدرسو کې نو قرآن دلتا علوی دا خود دی دنیا دا پاروی دی خود آخرت دا پارا علم نکی تا با کیاو دا آخرت دا پارو لی دو وچه علمو که سند واخلی نو بعد بیا گرزی خوا کلی او پل درخواست کی چه دا خطابت درخواست کو ما چه ما چه تا خطیب سیب کی او سو که پسکل کی د قاری په فوس باندې ما واخله اي مختلف ها د دې دنیا لپاره ګور علم کړو او ذالک مبلغهم من العلم د دنیا د غیزه علم مقصدو دا معنا ده ها ذالک مبلغهم من العلم د دنیا د دې د علم مقصدو ولي مخکې لم يريد الا الحیات الدنیا ها ان ربک واعلم بمن ضل عن سبیلی بیشک رب ستا ډیر خپویږي په حال لاغچا چې گمراه کیږي دا د دین نه او خپویږي په حال لاغچا چې حق ومن ته کامیاب شو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لرضی او سوچ په اسمانو کې دی او سوچ په زمکه کې دی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا چې بدل ورکړي الله هغه کسان لره چې عملونه کړی دي ناکارا په سبب دا عملونه چکړي او بدل ورکړي الله هغه کسان له احسنو چې توحید قبول کړي بل حسنا جنت الذين ذاسوق دي جنتيان دا کسان دي چې نيبونه کبائر الاسمی زان ساتی د لوی گناهونه دا خامخا زان ساتی ها والفواحش او زان ساتی د بی حیاونه الا لمم ها مگر واړه گناهونه حقیقی د انسان نه نه ها پرتن صغائر دی اکثر مفسرین وی ها الا لمم مگر واړه گناهونه او تعالی معاف کوي په د لوی نو ځان ساته مخکې ویلیو سره نه ساکه ها ان تجتنبو کبائر ما تنهونان نکفرنکم سیئاتکم دا بدل په خپل معاف کوم دا سید الامام نمرات هغه مو چې مونږ وی حاجس او خاطر زله کی خبر رااله بس تیر شو یا بیا بیا رااله ویر شو نو په دا الله څوک نه نیسی ها اسو کوئی النظرۃ والغمزۃ والقبلۃ تاته نمرات کله باندې ډیر ځان ساتي په نظر یې پریوزی پچا باندې نظر خو خیر له بی اختیار خبره وا یا ډیر ځان ساتي هو الغمزه تو چا باندې چونډه او لګي والقبلۃ او سوک کل کی نویزا په لمم کې راضی ښا الکه بیا مکاو کنه مشر سړی سپین کیرو دا ذاتونه نه پریدي دا وا تعالی ماف کی ورخه بیاو نه کې الا لمم ورته ان ربک واسع المغفرہ بشکر افستادیر فراخه مغفرت او بخشش والده واسع المغفرہ ولی ما دون الشرک بس شرک مکوانو الله تنو ټول معاف کوي ها دمر د حوصله آیات د بازی کنه خدای آیات ساته ها چې سورته نجم کې چلا وی چې ربک واسع المغفره یا بندا زما مغفرت ډیر کولاو دی ډیر خو خیال کو چې شرک دنو نشي نور به ته معاف کوما وَأَعْلَمُ بِكُمْ اللَّهُ خُبُوِيگِ پتاسو اللَّهُ اِمَا تَمَعْلُمِ يَخَا دیر دلری نا تخوزان ننی خبر اللَّهُ اِمَا تَمَعْلُمِ تلا تلا پیدا شوی نوی تلا دمور پا گیڑا کی نوی تد باران پا ساسکو کیوی تد ونو پا پانو کیوی تد خورو پا شگو کیوی چا اللَّهُ خُبُوِيگِ پتاسو انشاءکم من الارضیم چ تاسو یې رورو را روان کړې د زمکینه چې راځي کنه را روان کړو ها من الارض د زمکینه ها ها و اذنتم جنتن فی بطون امهاتکم د زمکینه بوټي فصلونه پیدا شو غلی پیدا شوې داغه نه ډوډۍ او رزق جوړ شو نو هغه انسان اخوړو نو بدن کې تنا قسمه قسم اجزا پیدا شو از انتم جنتن بیا چی کل تاسو ما شمان وی پا گیڑو زمین دوستازو کی اللہ ایزم داغا وقت نپی جنو توس ما تزان خی چی دا داسی ما زمان چری من ندی قضا شوی اللہ ای مکو مڑا فلا تزکو انفسکم دخپل زان صفائی سلکے ستاغا من ما تندی معلوم تونگی وی دیر خلقی نو پا کل عباداتو باندی پخر کئی خوا مفسرین وی ناسون یقولون دیر خلط چیغی وی چی صلاتنا و سیامنا و حجنا وی مونگ دا منزون اسی کلی دی امونگ دا روجی اسی نیولی دی امونگ دا حجنا عمری اسی کلی دی ویلوی مکاو کنا دی وینات دی ساجت تی خو بس کلی دی دنو غلشا ولا تزکوا انفسکم الله یما تزان پاکه صفائی مکه وای ذخلوا ذانونو هو اعلم بمن اتقى الله خپوی په حال اچا چې ځان ساتلې ز شرک نه بس الله دغه خوخه چې شرک نه ځان ساتلې الله وی تم کوا زبستا سی بتونه کوما وای دا سوره تور کې څومره ذکر شو تا د بند سی بتونه و نورې دو دا دا اللہ پخپلستا صفائی کئی کنا افریت اللذی تولا دا زواجر شروع شو خوزو دا اللہ صفات ذکر کئی دا کمال آیتوینی غسلے تولا چمخی وارو خپشو مرور شو اللہ کولی تپوس نکے علوائے کنا چا تا کنزل کړي چا ستا به ادب کړي کنه د جمعات نه منې کړي ورې سچنه چې ته د جمعات نه مره ورشوې او د تنظیم نه وته وګورته الله واستخیا الله غسړی ته تولا خلال مخوالو واعطوا قليلا خدمت وکړو لګونتي ها اعطوا قليلا ها وخ ورکوم پیسہ میں سبے ہم ورکڑی آتوا قلیلن اسبق مبق بے ہم ویلی آتوا قلیلن و اکدا ستڑی شکنا او کن دا خوڑی رگرانا دا کنا اکدا دا سنا دی دا کدیتن کدیاغی تویی چی او سڑی زمکا کنی کوئی او گاگر پکی راشی کتکانی ہو اگر پریدی وی اردازے پریدے بلدے بروان کو خوا اگر پاتی شکنن نو دیر حق پرستی و دیر موحدین و دیر شاعت والی چس وقت پوری کار کئی دا دین خدمت کئی او دا حلقم دیر قدر و عزت کئی و اڈیر پا عدب سر نموت آخلی مولانا صاحب و پلانے صاحب حلقم مولانا صاحب لغشتا دے فرج و لاغست دے کمرہ کے و سر فرج کی دے کنا وی تی با دا خلقو نبر اپواری خواہ خواہ ادا مولانا صاحب ریل خراب دے اور اگر چیزا سے ریل والا جوڑ کو چی خلقی تماشی لرا دی یا را سیکے دا مونگلی دلی دی کنا لانڈی کی یوزے کی بلزے کی چی مونگو تا خپشو شیرا تا تفارس دا سے آسان پرات دی کنا اجی سروازی باوشوینو مولانا صاحب بنو بیا جمعات بے پریخوضو، کار بے پریخوضو، درس بے پریخوضو، یا سڑی یا دا ولی، و اک دا، ستلش کنا، دی مسئلہ کی خوزشتے نکنا، دی کی خبالوگی تندی تیرے کنا، ایندو علم الغیبی فہو یران، ایا دسرا علم دے چرت دا غیبو، چی دے پاگی کی اخپل نجات وینی، تپوست نکنو، انکا لگا نکی، نہ نوئی تو ماں آگا عقیدہ دا دکھو پیشات کی ماں ماں سوک نشیستے ہو آو دا خوئی مونگا زان لکنا آو ذریعہ معاش روان اکڑا آو اللہ وی دیکھ پل نجات پسکی وی نی دربین کی فہو یرا نجاتہو ام لم ینبع دے ندے خبر شوے بماس بی صحف موسیٰ پاگا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم الذی وفا او پا صحیفو دا ابراہیم علیہ السلام چی پورا والے کڑے او دا اللہ پا طول و احکام او دا صحیفو بیان واو رہا دا دے اللہ تذر وازرتم ازر اخران چی اول خوبا کی دا شفاعت قہری رد دے چی نشی اولے یا نفس و بوج دا بلچان اللہ کا دا پلار نکا پتا مکی گا ما چریز مونږ او داس کړه تاله کړه دي هغه خواره کړي دي روجي نیولې دي چيلي ایست دي تاله ایست دي ځان له عمل کوا دغه په تما کېګه ما ها ها ولیسل الانسان الا ما سام انشته د انسان د نجات لپاره مگر هغه ایمان چې د پخپل کوشش کړي دي پخپل کوشش کاو غره دبل چې په تما کېګه ما دل تمرات نه نجات ته ها نو اغا خلق چیغی وی ای بسو چی بنده پا خپل سوکڑو کنا نو اغا با مومی خوا او دا چی مرشی اتور پسی خیراتو نکے اتور پسی ختمو نکے اتور پسی تلاوتو نکے اتور پسی نفل کے او ای چی دامی دا اغا پروح بخلی دا سواب نا نا اللی صلی الانسانی اللی که ولی دا آیات ما ناروانکے ولی خلقو لشک پڑو کی غرضے اخو پا حدیث سر ثابت تی چی رسی کنا او که بدنی عبادت که او ثواب اغتا بخی امو او که مالی خیر خیرات که امو اغتا دوالا و تا رسی نتو دا آیات مانا دلتا ولی غلطا که چی اللی صلی الانسان الا ما سا نشتا نشتا وی دا انسان دا پارا مگر اغا چی دا خپل سو کوشش کری فیدین امراد ایمان دیخوا ٹھیک دے ایمان با پخپلا اگر بلغ تعالی فیض نظر کئی خواہ چمخ کی تیر شو بی ایمان ہم خواہ او پاتشو دا عمل خبرہ دا ثواب آخر رسی وطا قرآن دلتا ثواب خبرہ نکئی دے ایمان خبرہ کئی خواہ او بلا داوم دا چھ ٹھیک دا ما سعا دا زان لے عمل کرے دے زان لے زان کرو لے دے خدمت کرے دے کچھ دی پا خپل خلووی چی دی عبادت ثواب ما دا خپل پلار پر روح بخل دی مزا اگا پا خپل خلیو باخنو دا دنشکنا وی اگا پا خپل آگوی چی دا نگوارم دی ثواب زان دا نگوارم پلار لا مور لے گوارم نواری کولا نو تا خلقو لپڑو کی شکونا چی دا گو ابن عباس وی ذالک کان فی صحف ابراهیم دار اما فی شریعت زمون په شریعت کې وی نی فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم اغه خپل عملونه ثوابونه او تمرسي او کا اولاد او یا وغيرها ولا بخنه کین او مترسي دا خو به دغې په صحیفو کې داسې وها ازمون شریعت او دغې جدا جدا دي وان نسایو سوف یرا کوشش د بازار د چې ولې دی شي ثم یجزا الجزال اوفا بیا بدله ورکړي چې دلته د پاره بدله پورا دا ټول صحف د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام دغه وان الی ربک المنتها بشکا پر طرف درستا باندې تلل دی اخری منتها معنا مرجعکم راتلل وان واضحک و ابکان او بشکا الله دی چسو کې خوشاله کړی دي او سو کې غم جن کړی دي دا داغه خو حدا یو زمانا او هغه الله دې ازحکا چې ډېر خلق به خوشاله کی جنت کې اډېر بوجړی په جهنم کې اغه چې نمراد دي ازحکا واب کا بل اشاره دې ته کې چې دا د چا دې اختیار خبره نه ده در چا اختیار خبره نه ده تو کوئی نبی علیہ السلام یا عزل اللہ سراو تو صحابہ اکرام ناس تو آگا جزان غریبان انو خبری بے کولی نو خاندلی بے بندہ دیکھا نا او خاندی نبی علیہ السلام ورطلو کٹی زورنا اکڑا چیدل تا خاندے نو اگر جزان غلی شو نو چی نبی علیہ السلام دا سے لڑو نو ادایہ تو نا نازل شو چ انه و ازحك و ابكى دا خندا خو د چا د اختیار شي نه دی دا کوسو خان دی نو الله خان دی کوسو جاری نو الله جاری نو دا غبا کی سو ګنا شو پی نبی علیہ السلام راغی او غی نه معافی وغوښته چیرې نو وسوم کوسو کو خان دی نو تو ته زور نه مور کوا چې خله دی وازه کړی دا ایمان دې تیر کو ولي ځکه الله وی ذات نه خان دی زه اختیار زما دی الله خان دی او الله جړی دا ته بیا الله ته زور نه وکه بنده ته سره کوي تا ډیر شیخان میخانی وی چې تو خان دی نو تا ته به زور نه کوي ښا پنو و اما تواحیا دا الله دی چې څوک مړ کوي او څوک ژوند دی کوي پنو خلق الزوجین الذکر والانثا او دغه الله دې چې پیدا کړی دي جوړه څنګه نارینه او زنانه من نطفه اذا تمنا دغه احساس کینا چې ورزول شي فن علی النشأة الاخرى او بشک په الله باندې بیا ژوند کول دي دا ټولې ذمہاری الله غستری په خپل ځانو چې زه به کوم کنه تولی خپایخه ان هو اغنا واقنا او دغه الله دې سو کې مال درکړي سو کې فقیر کړي دي فن او رب الشعراء او دغه الله دې مالک د شعرا ستوري شعرا ستوري او د عرب قبيله و خزاعه غيبه د عبادت کوه یو شعراو یو جوزاو اغیوی دا شعرہ چی دے دے بادشاہ دے ادا جوزے وزیر اعظم دے یا خدای تو بادشاہی جو لکڑے وخا وانہو اہلک آدن الاولا او دغا اللہ دے چہر اکڑی یادیان امبنی قوم دہود علیہ السلام او سمودیان فما ابقان دا سے علاکڑو چپرے ہیں نخود کرنے خواہ او قوم د نوح علیہ السلام د ټولو نمخ کې هلاک کړو انهم كانوا ازلم و اطغى ولې هلاک کړی دي ځکه دا ډېر ظالمان خلق او ډېر سرکش خلق و په مخلوق یې ظلم کاو ازلم او اطغى د لنا فرمانی کولن والموتفقه اهوا او هغه کلی ولټ شوی د لوط علی السلام یې د ډیر بری نه راغورځولو توبه توبه اسمان پورې رسول یو کنه ها فغشا ما غشا پټ کاوی قوم لرا هغه اندازه خاورو چې څومره پټ کو هغه لا ته معلومه ده پبی یا علی ربک تتمارا نو ای بندا په کوم کوم نعمتونو درپ خپل باندې تشکای دا ټول نعمتونه دي که په ظاهر کې تا ته عذاب ښکاری دا هم نعمت ته چې خبرې کړی چې ګورزان ساته ها د دې قومونو د عمل نزان ساته دا نعمت نه دي هذا نذیر من النذور الاولى دا قران يرون کې دې پشان دې يرون کولم بنو عذفت العذفا نزدی شو قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشتے غیل را بغیر دا اللہ نا بل سوک کارکو ان کے کاشف خوال اللہ دیکن او من آز الحدیث تعجبونا نی خلقو تاسو دا دی قرآن نا تعجب کوئے دا دی مضامینونا دا دی دعوونا او دا دی مقاصدونا تعجب کوئے وتضحكون او پدی پوری خان دے ولا تبكون او جاڑینا وانتم سامدون او یہ تاسو غافل فاسجدوا للہ واعبدوا زان سم کے اخرت تا تیارے ہو کے اللہ تسجدی ہو کے او دا اللہ بندگی ہو کے سمانا اللہ یو گنے تک عبادت اللہ قبلی کی چاقید دا توحید خواہ سجدہ ہو کے بیا کاؤ دس امیی آخر دعوانا ہے